زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامي 61 مرکز ویسا ضلع ټک، نیز مدرسه تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد الله، موبایل نمبر 03005188269. شکریہ. اس چونکہ دالویا مسئلہ ہوا یار، سر بیمار ہوں میں مکینی نماز سے پشمنی رہتے ماں قرآن میں کسو کما تا سے دعا نہ کرو. اس ماں تو کہہ رہا خلق دا پیغمبر علیہ السلام نے چدا تپوس کو اللہ ورتے محبوب دوی تا نہ تپوس کو کئی وہ دوی تو دس دس تعجب خبر خو نہ چکا زوانا لا پتش لدرے سو کال چی دوی بیا پاس در دا تعجب خبر دا دا کو خلق دکی کی پاسی سو گھنٹا خوب کی سو دو گھنٹے کی سو شپکی سو دش پی کی سو پکلو نو دی دا سے کمال نہ دے کمال دی تو وی چی یو بندہ بے دا جاز نو بے دی علی کپتر نا دیز مرک نروان شی او زیپ برا اب سیلو نو کی دس مانو نو بیارا پس راش اشپنی ختم شوی دا کمال دے اس مسئلہ شا اوزا دا تا اوزا ترجمہ کم انشاءاللہ تب خواخہ کے خواندان دا سمستی ورقیم درقیم کارن من حیاتنا جبا او آگی زمان دا نخو دا قدرت کی نناشنا یعنی کام او آگی من آیاتنا دا نخو دا قدرت زمانگنا عجبا ناشنا ننا دا گمان مکوا شانک فی الاسراء عجب منهم تیشو آیتا تا دا تعجب کردی چو آگی زمان پا آیتنو کی ناشنا ننا داتا جمع کوا شانوک فی الاسراء عجب ستا صفت پا موجزد میراج دادی اگی ندیر زیاد ناشنا اوپر دی چیزو ستا پا خبر باندی ستا پا صفت باندی تعجب نکی مجھا سابقا پا کسی تعجب سفید شوا دیکھ شوا کانو من آتنا جبا نور مفسرین فرمائے ایو اگی زم آیتونو کنا ناشنا نانا دی اللہ آیتونا دینا لا نور دی اسمان تو گورا سمکے تو گورا نورس پو میں تو گورا زان تو گورا شیشا کو دے کتن دے کنا چکر شیشا گوری کن داس مو چو بریتی میں سنگری غٹی دی کنا رہی تاوشی دی کنی تاوشی دیتا مو گورا گورو دا مخ سنگ جوڑ کر دے دے پوزی تو گورا سنگ اوچا تا کرے دا مزیدار کرے دا پاکی سوری جو کر دی سنگ مخی قطر ہے او کدا برای دا سی سمر بد بسر یخ کاری دا او گورا پاکی وی اختی پیدا کر دی چه ما شدر نلار نشی دماغو تو نرسی او گورا پاکی وی اختی پیدا کر دی که چه تقین قراشی دا سری خیالی نظر وقت نگور جی پاکی بین خطی وی او گورا جی کرپندی تا او پا جی که عجیبا صفت خوشبو مخصوص کی بدبوئی محسوس کی پٹن پکی نشتے سے آلہ پکی نہ دلگے دلے بے عین کے داس کو سبحان اللہ زان ستا چرے داس انسانی وجود اسمانی فلکیات ٹھیک شوا آجا سوابقا فدا کسی نے زیات تعجب والا دی خا ملک روم او چکم کے لئے دے کاف او دے رقیم کے باس دے چکاف کو غار ش رقیم اش رقیم سی شرے علماء دو قول ذکر کی وی رقیم دا آغا کلی نم دے چکم کل ندی وطلو سو کوئی چی رقیم دا آغا بادشاہ نم دے آغا سردار نم دے چی دوی سرو او درم قول دا آغا چی رقیم آغا لوح دے لوح مکتوب فی اسماؤهم آغا تختے وا چی پاگی باندو دی نمونے لکلو آئی زمانے کی دیتا با رقیم وی کلی تا او اس دی زمانے کی وقت بطیرا ہوئی پٹیرا بطرا بطرا پگٹ پاسرا کانو من آتنا جبا ازا والفتیا کرچ روان شل زوانان الفتیا الکامل من الرجال زاد المسیح لکی فتیا اگر چاہتا الکتنوی گولی خان زوانان اے کاملین من الرجال کہ محشم دے کہ زوان دے کہ بڑھا دے الفتیا محسوک دے آر اگر سوک ادعا لا یدی قبل الفعل کار نمخ کی دعوی نکی ولا یزکی بعدو او چه کارو کی بیا لاتی نولی وی چه بس اللہ اکرل ہر صلی دی ہم کیا ہیں جو کام ہم سے ہوگا جو کچھ ہوگا میرے اللہ تیرے کرم سے ہوگا اللہ فقالو ندوی ربنا اتنا اے اللہ را کمیل ملتن کراما دا خپل جانب نہ مضبوط والے مضبوط والے پزین یا رحمتن امن دا دشمننا بھائی الانا اللہ آسان کمون دے پارا من امرنا زمن دا کارنا کار سرے اے من مہاجرت الکفار من امرنا اے من مہاجرت الکفار اگر کار زمنگا چمنگا ہجرت کرے رے کافرانو تختی دلیو رشدا کامیابی رشدا محکم والے اللہ کریم فرمائے فضربنا نو ٹپول کرو منگا ضربنا وانتل دسدا ٹپاول ٹپول بھی نہیں لیکن معصوم تا مور چی معصوم ادو کئی سگی ٹپول کے ٹاپو بھی دا اے اللہ گڈے دے کوڑو بجے گا نا داسے داسے کئی پتی توال نہ ہوئی دان جی داسے ٹپو سپے پورت کر دی لینا لما چمگا معلوم کو ذکر دل مراتی سار دیکھا لینا لم چخارو کمگا ایل حزبے نے کم یو دے دوار ڈلونا افسا یاد ان کے دے لما لپا دا رسید لبی سوچ دوی تیر کرے دے لما لپا دا مقدار لبی سوچ دوی پاتی شوی دی آمدا لجہت اندازی دا مدینہ آمدا لجہت اندازی دا مدینہ ٹھیک شو اجمال و خان حضرت فرما چی دا اجمال دا کسے دے او پا دی کی اجز دا نیکانو بندگانو دے بیاور تو گورا از اول فتیہ زیت محتاج ربنا تنا ملک رحما خپل دے ایمان حفاظت تا محتاج رحمتن مضبوط والد دین رحمتن امن دا دشمن دوارا مانی نیم بیا فضا ربنا اللہ منگو دکڑلا اے دوی او تخت دل منگا بچ کرل دوی او دشلل دیشو کنا دوی منگو دکڑلا سم باسنا منگا ویخ کرلا نویخ دل پا قبضہ کیو نہ ادکے دل پہ قبضہ کیوں نہ اقبل زان بچ کو لشا نہ ایمان بچ کو لشا ہر سمنگ بچ کر منگ تو محتاج بھی سب تو محتاج بھی آ حاجت روانی شکے دے نہ سوالے کا اس تفصیل لکے سے اللہ کریم فرمائے مگر بیان پتا باندھی نہ با اوم خبر دودی بالحق لپاز اخکار کرو دا حق انہم فتتن دازوانانو آمنو بربیم چیمان روڑ پر بخپل باندی وزدنا آمن ہودا ہمگا کلکڑو دی پیدایت باندی اللہ اکبر وربطنا ورکا بادشاہ دقیانو ستو چود ریدل حالت بادشاہ تو دیدل خودیر مشکل او دیر گرانو ستو سسا قیدہ دا ابیا اخپل دا قیدی اظہار کول سمرلوی کار دی وربطنا امنگا کلک والی راویستا علا قلوم پا دوی زنو باندی یو بلاو اگر شیخ موجود ہو استیج مان تقریر کرو وی ربطنا ہم نے ان کے دل کو جوڑ دیا ربطنا منگا دوی زنو یو بسر جوڑ کر شیخ بچا لحاظ نکو ایوی بندی دا پترا دا مانا سی ندا ربطنا منگ دوی زنو بانی کلک والی راویستا ربط القلب دے دانا چی ربط اخفل مابین کے دے ربطنا مگر دوی زنہ مضبوط کرلا از قامو کلچ دوی ولارو فقالو دوی اوے پیزار دخ پل حقی دے او دا سوالات تی جوابات سوال جیب کراو باسا اے درے یا سلور سوالات دے جوابات اولنے سوالو کا پیزوانانو رب ستاسو سوک دے پیزوانانو ستاسو رب سوک دے اوی ربنا رب السماوات والارض زم رب کو آغاز آتے چرب دسمان نظم کو دے بیاوی پہ بلس رازو کا اے بلسو دے ربوبیت حق دار ستے ہو کے نا اگر لن ندو من دونی آہا نشتے ہرگز نبلوں گا اللہ نہ بغیر بلسو کے لا بیاوی سوالو کا نوکہ اوی لشی نسو گناہ دے اے کرا مدد کرشی نسو گناہ دے ولقد قلنا تاکہ سرویلی بھائی منگا ازن پا دغا وقت کی شاپا حد نہ تیرا خبرا گڑا وڑا خبرا تیشو کہنا نبیاء داستا سو مشران چی دی مشران پس ولی نزائے بہا اولائے قومنا دازمگا قوم دے چنی ولدی دی اللہ نہ بغیر آلیہ اللہ نہ بغیر سفارشان کارسازان بیا پلار پس ولی نزائے نکا پس ولی نزائے ولی مشران پا غلط ہو دی لولا جواب لولا یعتو نالیم ولی راتل نکی دی پا خلاقی دی دی سلطان بینن پا حجت اخکارا فکاس بی متا حجت پیش کی دی دا دلیل نشتر دی دی خیر دکنا کلا کلا بی دلیل خبری پسیزا سو گنا دی بی فمن ازلمو سوک دلوی ظالم دا غچانا چا جوڑوی پا اللہ بانی درو سم رخیصتا کتاب دی اسم رخیصتا تقرم دی تو طالب جانو طالبان کا خلا دے یا طالب جان ما سخرا گے اما تی ما تی تقرون کتاب ہو خیا بھائی والی پہ تجھے دا دیر تقرون نہ کہے کہنا نما تی یو کتاب ہو خیا چکم کتاب گورم مائی ما سا یو کتاب دے ناشنا تقرون نہ دی پکی تدہ غینا تقرون نہ کم یا غصا مائی قرآن کتاب اللہ دینا نو خط تقرش دے دا تقرون کہ جو زی ربنا رب السماوات والارض اللہ واللہ خبر شروع کرے اشارہ قرآن پاک کی عقیدہ بنا پری گی دے خدا مرگو نرم نہ جدا کیے گی عقیدہ بنا پری گی دے خدا مرگو نرم نہ جدا کیے گی ربطنا علی قلوبیم شپگ نا شپگ وہ نا وہ پہ یو لین روان دی یو زیب پاتے کیے گئے کہ جدا چنو تس نس بشی تزبری حکم بشی گنا او حق با بیانے یری کی بچاننا اللہ اللہ مولا توفیق راک اللہ دے کمزوری اللہ پاکا چدا خبر زم دخلی نظر تو خوش اللہ پاکا وایذ تذلتمم داد مشر کلام دے یا دا رئیس دویم لیحاو یا دا تم لیحاو یا دا مقصد میناو یا توی تانوسو یا توی تانوسو حرس بلتیم انشاءاللہ پوچھے کہنا یا کفاتی توشو حرس خبر آ رہا نمنا در تخیم انشاءاللہ خود سبا کے فرق رانش یاد خودی خود بیا ترتیب سر کتاب نخیم انشاءاللہ خدا نجی خام خدق نمونو بے ما پسے برامیو نتا رہے کو مطلب بے تفاصیل رو کلی کلی یو دانم دے دانم دے دانم دے پایس سند دے قوی نشتے چی خام خدق دے بلنے دے کچاوی نو کافر دے کو تفصیل لکی ہے تقریبا دانم نتا ویزی تدلتموهم کل امیر سے بھی ورتا ویزی تدلتموهم کل چی ڈڈ اکرتا سو دا کافرانونا وما یعبدون الا اللہ پدے کے دو قول دی قول اول دادے چھ دادم داد رئیس کلام دے نتاسو پری خود المشرکان وما اغما بدان دو دی چھ دی داغی عبادت کے اللہ نہ بغیر ٹھیک سو بھائی دیم قول دادے چھ دا جملہ ادخال الہی سمانا اے اللہ پاک دا صادقاف دا عقیدی اظہار کی تاتا اللہ وی چو اما یابدونا اصابقاف عبادت نو کرے اللہ سواد اللہ ندیچا کلک موہدینو نو فعاو آمدن بر سر مطلب بیاوی مر گری ورطوی فعاو الالکافی نزے پناہ واقلے پدیغار کی ینشر لکم چو دیر فراخی بدر کے اللہ تاسو لرا میرا رحمتی دق پر رحمتنا آسان بکی تاسو تا من امرکم دق پر دکار تاسو نا مرفقا فیدی دیری علق غزے دی غارت دن نشے اللہ کریم درمائے رحمت نوری اللہ بدر تدیری فیدی در کی زکت ستاسو تیختا دا تحفظ ایمان دے پاردا ستاسو تیختا تحفظ توحید دے پاردا لار لار لدشلا ریوتلا چاپ لاسمان سر کے خود چاپ گٹ بان سر کے خود چاپ لوٹی بان سر کے خود دا حال دا اولیاء اللہ دے نن مال خوب ناراضی سو پر زمالان دے فوم نہیں پروت خوب ناراضی چھ سو پر خم مزیدار آن جی خپوس بالخ دا ستلان دے پروت نی خوب ناراضی دا اولیاء اللہ دے چا سر پر گٹ پروت دے چا سر پر لوٹی پروتے دے چاپ لوٹی دے دے چاپ گٹے دے پا دے کی گٹا دا خیال دے وقتا کہنا اللہ اللہ خجی ادش لوے یارا اللہ کریم توجہ ہے اللہ کریم دے غار کے چکم کی دوی ادو چھ سو کے بسار نور دا سے لگے دے بالکل دوی لے پاسا اللہ پا دے نور شوا دے دوی نہ یو طرف تکرے نور شوا پا دوی بے نور نہ لگاؤ تیشوا دل پار چی تو پریشانی رانشی اور بدن تے تکلیف و نرسی ماں خام ٹیم کی بیا دیا نر سر پدے گار وا اللہ باغ نور دین بل طرف تو دیکھی آگا شعا نور بتی دے پاتا آگا شعا و تر شمسا اور گورے تو گورے تو نور لرا ازا تلا چکل راخی جی تزا ورو اوڑی ددکی تزا اوڑی آن کا دوی دا غارنا ذات الیمین کی طرف تا و ایزا غربتا او کل چنور پروزی دو بیگی تا کری دوم ددکی دو دینا ذات الشمال کس طرف تا بعض علماء چی دا غار دا سی جوڑ چی نور پکی نلگی دا خود دی تقریدوم دا معلومی گی چی دی نور تا خو مخامخ وو خو اللہ خپل پا قدرت سو تا نور دی خواه خواه ویزا غربت ترون ذات الشمال وهم او دا اصحابی کافیو فی فجوت منو پا از زیکو دی غارنا فجوہ کلاوز ارت دے فی فجوت پا ارت زیکو دی غارنا ذالک دا حال دی من آیات اللہ دا اللہ دا قدرت تنقن یو نخدا تیشوہ اللہ او دکرل نور پی اللہ نہ لگی چی بدن تے نقصان نرسی دا نور خطو کے نور پریوتو کے یمین و شمال تارول دا چاکار دے دوی شمس تمریز بابا پا ملتان کی نور کتا کرے دے وی زکا چی دے چراغ پلار مانتا اوکی شیو آگو خی پا قول چاہتے اور راکا اور نانکا نور تی مو کتا شکو نو وہاں پا خود واری نور کتا شا رچے کتا شکا نا نو اسا پورے کتا دے اسا پورے کتا دے ملتانیان اسا پورے پا نور کسو دی والی بابا شمس تمریز بابا لا حول ولا قوت الا باللہ زی نور خبر پری گی دے یارا حضرت دار تا پوسکو ما چکے نور چاپ کتا کا شمس تمریز کتا کا نو دا نور کتا کولا زی ٹک دا کسا امانما نو دا خو گرمائش دے گرمائش کے تکلیف دے ایزاد مسلمان تا حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائے مسلمان نہ ضرر ورکی او نہ ضرر اخلی تو ولی وائی سلام پہ پوکا نو کتو ایچی ولی دے نو نور انہ دے کتا کرے یو ولی با نور سنگا کتا کی وہ ولیانو نور کے تصرف نہیں شکولے نو یو ولی با سنگا تصرفو کی دا وہ ولیان اغا ولیان دی ولایت ثابت بالقرآن دے منکر تے کافر پہ ہر آن و زمان دے عدری پتی ولایت کیف ماتو تی تو اگر چیزن من خیرن دے خو ماتو پتہ نشتے کنا عدری خو نسی سری دا قرآن سے ولایت ثابت دے سوزان نور نشی آرو لے نور نشی آرو لے بابا جی سے بچان مرزم نشی آرو لے گاٹے بزان مان منگ جان کے جوڑ کرے منگ پخوا بکوان ساتل کہنا گٹو سر منگ بکوان صفا کھول غشان بتل کھول کہنا گرول با دیا گٹے آگے سی بزان مانے منگی دکان سامان مشرق کی خواہ کلشتے نہ کہنا یار ویزا اگر بتا ذالک ذالک من آیات اللہ من یاد اللہ فالمعتد چار چل پاک ہدایت ور کی اگر ہدایت قبل ان کے چار چل پاک گمراہ کی فلن تجل ولی مرشدہ ہرگز بہ ان ممتا غیلرا ولی دوست مرشدہ اپنے غلار راوست ان کے لار مرشدہ لار خود ان کے ہدایت ور کے ان کے ٹھیک شو بابا شیخ جرل یورز داس ضرورت ہوئی اما تقریر کا یوں دیکھی تقریر کا پلار راست منو سنانے ناستے ہوئی او نیو زیوت او یو بڑے ابے پکی جڑلو تقریر کی آواز بے لاغ جڑا و خلق و بیدا زنانی دی ساپ تقریر جاڑی اور خصوصیت تقریر ہوگا نا میں پلار راتلم نا بڑے ابے چھے مولوی جی اے مولوی صاحب لیرا جی بے تقریر دیو کا او دی جڑو لو دیر زیاد دی اصحابی کاف او دی سپی رنگ سنگا ہو ہے نا یا سابقاب جس پی رنگ سنگا ماں اور تے بوڑھے زخو ورسا وہ مجھے ماں رنگ لی دنے ہو رنگ سر سکے ویزا اتک کوری ورکو ماں وہ دا ولیانو پنم یو دس پی پنم نمائی چھ رنگ داتا معلوم شی ماں اور تے بدبختی دا دو گھنٹی چھ ماں پل مرے خراب اکڑا تے پی پونو چھ ماوی سو ماوی چھ سابقاب تے اس پتہ نشتے دے اس نشکولے اصحاب کاف پنم ٹکڑے مور کو دیو اللہ پنم ورکا اسم گورے باز کورن کی پک پک ٹکڑے خلق ور کے یا یو کون پک پک تو ککول نری نری نری نری دلتا نہ کرے مدد تو دلتا دلتا کو الحمدللہ موحدین دیو الحمدللہ تے چ کم شیخ ری دام حلال دے ادا نہایت اعزاز شے دے دس وی چا سکن جی طالبان لگے لنگے چلی کتان نے زما پکاوزن کی نشترے او کی وی نخرو بچنین یو طالبی زبردست کو و الحمدللہ او چ دیر راضی خدای بل انتظام کی زما کار دے قران بیانول اللہ تے توفیق راکی اللہ کار دے خپل دے قران دے بل منو انتظامات کو منگ سکستا سی سی انتظام نشتے ہاں میرا وان دے بس لگیا دے پتہ ہی نہ لگی چتن راضی اس راضی ادا دے گڈان گڈان راضی اللہ علی کی سبحان اللہ اس رزق سے موت بھی اچھی ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی سمجھتے ہو اس رزق سے موت بھی اچھی ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی اللہ اللہ اللہ ولن مرشدا اس دن حالت غار ذکر گئی دی ادی دی یار دن نے ادی طالبان استاد دا خوب دیر مزیدار دے او کہن دا طالبان دی کہن اللہ دی دین طلب گار استاد خوب دیر مزیدار خو مات مخامخ مو دے پتہ سبم اے قازا او گمان بکے تو پتی باندے وی خو تب گمان کے چ دی ویکھ دی و ہم رکودن حاضا چ دی ودی دی ایسا مطلب بعض تفاصیل کل دی چستر گلا کولا او تو خودی دا خدا سا کہ تو گورن تو چ مات گوری اکینا ادی دی گوری درتا نا لیکن علماء پا دی خبر جرح کردا دا سے تازہ تازہ بدن ندی کہ تو بھی لکا سی دا سی کرنی اچھو دی نا خدا کوئی خلے واضح کرنی او خلے بند متانا صرف آتی دی اتا سم اعقادا گمان کہتا بودی باندے ویخو وهم رکود دا ادو وهم رکود دا اعقادن دا ویخو وهم رکود ان حال دا چھ دیو دیدی اس سوال دا دی چھ دریس وکال پیتیشلا اوز مکی سچی جسم ان خلی اخو خامک چنجی کی گی اخو خامک ساچی علی ونو قلی وهم منگا اڑاول دی ذات الیمین و ذات الشمال کی طرف تو کس طرف تا چو ولی سیب دے پس تمرگا اخپل اڑخ نشی بدلولے نظام عالم بس سو چلی تچانا مصیبت سے بدل کی خودی اس صورت کاف نے دیتا وَقَلْبُهُمْ ٹھیک تھا کہنا اوس پہ دودی چرے باسطن خور ان کے دلی چرے ذراعی خور ان کے دلی چرے بالوسید پا درشل وسی مانا درشل درش بھی نہیں اے دا غار دروازہ دس مست دروازہ دینا معلوم ہے اسپے ساتھ ضرورت پر جائز دے کہنا لیکن اسپے وزان سر کور کے گٹ کے نہ بھی بل وسید ورتنیز دے جھرتا رد کور جی کا نا ورتنیز دے ہاں چکور دی ملاوی یاد داس جی سڑی ہوئی ڈاکٹر بھی یاد داس سڑی چکھلو کر سکو زیرا جی نہ درج اسپے دا کور نہ بار چت بل دے کے تارا لکه چه خلق برازی ما شمان سبق لا ای طبقه که خود سپی زی وصید ده سده وصید ده دوی دا سپی گوتونو تا بود ده نور دست نشم ویل قرآن ده مخی بود ده اللہ او بعض خلق سپی ساتل دی اغی سپو ده پار میخ ساتل دی اغی پای اور غوری سپو ده پار دی گپ نا یا فرسخ لیلتری ہاں اور باقاعدہ ریخم و بسترے اسپول پار دے ریخم و بسترے اور یو کس پیرا وستو او چکل داغی خدا دے مادے کرو اگر امید کی ام بار مکھ بچی نہ مکھ جہاں یو بچے اونا او چکل آگی نا اسپے چلا تر کسی چلے کہو نہ سستی روانے ہو کر دیور پر سپلے ہوا سونا اخل سری خدا طلاق زما دا سپی زخمی خوک دیکھا زخ اوزا زما دا کور اوزا اللہ دم رزکا پیغمبر اسلامی لو اقتلو کلاب مپرے گئے دے اور سمجھے کم کلی کے پاس کی خلص پی ساتھ ہوئے اس پی ساتھ اللہ آرام دے کیفیت دیتا فتوی اندازہ دخا اور چھے خلص سوکیل پار ساتھی اور نفرت تھی کئی ساتھی دی صابن او پیلی سر بے لمبئی نا پلار لپوز نہ پاکی او جس پلار سے پاکی سمر ناس فنا کہ پلار بڑھائے کر کر ترازی اس پیلا پار تولیا اور صابن اگست لمبئی اللہ واللہ مور نہ کر کر راضی اور سپے لمبئی وکل بمبا سنجرا بل وسیع اور اسپے دودھ چھ خور ان کے دلے چھوڑے بل وسیع پر درشل لو تلا تعلیم کیا کارش تو پدیبان ناساپا تلا مانا کہ ناساپ بیا کارش لول تمن ہوم نو بگر جو داغینا فرار ان پر تیخ تک ان کے کہ تو اگور ناساپ کا نا نمبر بتیشے اللہ داسر والا مل تمن روبا اور ڈک بکر سے تو داغینا پروب اللہ وقت علیکا تازم کمال دے سمانا اے منگو دکڑا پدی کیفیت باندی منگو دکڑا دیل پر اچ دویتا سو گوری نو خلبی چو زوانانا پغار کے پراتی دی ویخ ناستی اس پی مخ کے دماغ سے دے نو دن نمز اس پی بممات کی او زوانان منگو دی دکھوا پدی کیفیت سرمنگ دی محفوظ او ساتل حق تا تر دی وقت علیکا اللہ تازم کمال دے باسنا منگ بیدار کل دی لیتا سالو بینم چخپل منز کی تپوسو نوکلیو بلنا ایت خلقو تا حال معلوم چی چی نیکان خلقا پس تا پخ نیکان خلقا پا حالت تا خوب کے دا زان نا ندی خبر نا مری پس تا مرگا دا چنچون نبس خبر چی لیتا سالو بینم چی دی اخپل منز کی یو بلنا تپوسو کی قال قائلن او یو قصوی ان کی میں نم جی ولیانو نا کم لبستم او دلہ ولیانو سمر وقت مطیر کا قالو دی لبسنا یومن و باز یوم چیزو کنا قالو دی لبسنا یومن و باز یوم پھر تیرہ کم یورز یا بازی صدر رزی قالو بلدلی ربکم آلوم بیما لبستم اے رستا سو پو دے پاغم بودا چھ تاسو تیرہ کردا غیر ضروری امورو کی باز صلاح کوئے فیدہ پکی نصدا لو علم دا تملاو شا چکر مسئلے کے فیدہ نہیں آگے باس با نہ کہیں بس دوی سمرہ ٹیم یورز یوش یورز یعنی مرز بلور تو جی پری گرے دا خبری سو دنیاوی سے فیدہ پی مرتب دا سو خرے پی مرتب دا ستی جو لے لازی پری دا خبری مکاوری حضرت مچ دا زی پاس دل خوب نہ پاس دل یوی کم لبستم ترگی چوہا لے کنا جی گوری نور دی کم لبستم ناگی لبسنا یو منو باز زکر چی دا نور خو دوی چی دکی دل نم پسمان کی نور خو او سم نور دی نو پورا رس خوم ندا نوی لبسنا یو منو باز بلوار تی رب کمال ہم دی اللہ تعالیٰ کہنا بولے زمانہ فب آسو غیر مقصودی خبر پہ راز مقصد پسند فب آسو بولے گئے تاسو احدکم یو اخپل بیوارقی بیوارقیکم روپے اخپل سرا حاضی چی دادا امیر سے جب پسرا وقت لے حاضی چه دادا امیر سخی ویزم امیرم سخی دیم حاضی چه دادا فلیاتکم برزق منو دو راد ویتا سو خوراک دا بازارا دلت مان رزق سی خوراک دے خوراک دے بازار راوڑی خوئے وکی دا خواہ بیورتو مازی للمدینہ مدینی تو لے گئے کلیتا کم کلے علماء کرام فرمائی اللہ کلا چه دی کلی ناغی وطل اوطل حقیت اس سوس وی اس سوس اور اس دی زمانے کیا ہے ترسو سوئی توا سرا اس ترسو سوئی ورتا ترسوس اب کل چاہیے افسوسو دے کل نمو گورا فلین زورا گورا ایوہا از کا تامن کم یو آل دے دے ایوہا ایو آلیا کم یو آل دے دے از کا تامن پاک تام والا دے فلیاتکم برزق منو رادری تن رزقا ولیتا لطف سمانا والیتا لطف او پکار دی چی دے نرمی دی کئی گاک یا تلطف نرمی دی کئی ولا یشرن نبکم احدا او ندی خبروی پتا سبانی چالرا مانا یاد شو ولا یشعرن ندی خبروی دے چالرا بکم پتا سبان دی احدنی چالرا اے سودا خوراورا خدا موی چاند دا روپے واخلا دی روپے کو خراکا زیو کسما او زماش شپگ مرگری دی پگار کے پراتے دی اگی شویو و خراکا ندی بازار خبر بازار کی دی دا کور خبر کور پریگی دا اکی وی ملما خود تو خود تازہ خسرے نویز چرتن را گلے وی بس کور نرا لمکانا ولا یو شرن ندی خبری پتابانی چالا را تو چی سودا کے امدر سکے ولی تلطف نرمی بکے اخلاق دیخا او چی تو بازار تلاشی یہ لکھا ہے دیکھو گو رکھا نا ہٹا کی بسور کہے ابھی زور نہ خر سمو ہے ابھی ابھی مرد داؤ گو اتلاشی اخبل انتظار نمبر انتظار ہو کے بیار ہے روح السلام علیکم اکھٹا کی سنگے ہو رکھے پینز روپے کلو پینز نہیں خواہ شل دی پینز روپے کلو یار سو کم ہے نہیں نہیں زنو اتلا تیشوا چوار کے ہاں بھائی رو رہا پیسے والا اگو رہا سوئی دی بھائی بڑا زبردست گا کو خواہ نو اخلاق خواہ رہا کرا والیت لطف نرمی دی کئی ولا شرن نبیکم احدا اور ندی خبری پتا بانے بل چالا رہا والیت لطف فالینظر ایو حاز کا طامن او جی گوری چھ کمیو طام پاکی زرے بعض علماء لکل دی او جی گوری چھ امدہ خوراک دراؤڑی امدہ ہونے شے کارون شید راوی سو کوئی ایوہا اس کا طامن سمانا کم یود دوینا پاک طام والا دے خوان دکان نراوڑا خوان دکان نراوڑا دا خبر زمان پا زین کے نب کوئی نب ہوا ما با اوی دا چی دا قرص سی نرے چی ایوہا اس کا طامن مرادان چی خود دکان نراوڑا یا خسرے ہو گورا نا دے بان مدو کر کی گا پا پاکستان کی اوٹل بان لکل بسم اللہ اوٹل اور دن دکڑی گی گی منگ ہندوستان تلاڑ سن 85 کے دا جامع مسجد دہلی نے دہلی جامع مسجد دے دے دے خوام دروازہ دا اور دے خوام دا اور دے خوام دا اور دم رلوی دے چھ دے دروازی کدرے گی آگ دروازے کی سکوی کا نا نو تب سک معشوم دے زنانی والاڑی ماسبخین تے مموزے کاو اب منگ دے ورکی والاڑی ماں مرگورت مہدا دا گورا ماشومانو بوخیا چھو توری تو کم توری بوخیا ماتی ماشومانو چھو نجا کہ اسے سرے ماتی دا زنانے دی مسلمان آئے یعنی دم را دے قد دا انسان وڑی کی اخکار سمان دے لوی جماعت دے جا مجد دیلی موز چھو منگاو که نیرہ یو دکاندار گورو چھوی مسلمان چھے ترس کو لیکن نو بس پتنے لے کہ ہوٹل دا سی دی کنے الاخری دی سب پتنے بالکل دیا کہ جامع مسجد دے دروازے مخامت چکم جگہ کتب خانہ رشیدہ چتا سے کتاب نہیں پڑے دے سر اٹھل دیا کہ مان نکل دی ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین مرگر فیصلہ او کچھ دادو مسلمان اٹھل دے چے چے اس منگلار دن چے تا چے چے منگا اس کا نرسا سڑے مالک راگ نمو سلم ملاوی گا زم کیو عالم ایو تے السلام علیکم نہیں السلام علیکم دا دکاندار ہندو انداز چا کر لچے اس کا با ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین لہذا دا مسئلہ حل شوا چاہیوہا از کا تو امن نہ مراد دان رے چکھ دکاندار ہوا نہ اس رول مانی ہو گورا قرطبی ہو گورا سراج المنیر گورا ایوہا ازکا تامن مانسشا ایوہا ازکا تامن ایوہا احل زبیحتن او گورا داسی سری سکلار شا چاگا حلال زبیحت چاوی از روح المانی تشوہ از روح المانی احل آل زبیح او دارنگ تفسیر خطیب شربی نے لکھی قال ابن عباس یریدو ما حل من الزبائح لأن عامت آل بلد کانو مجوسا یو ادھے مانا دا کی ازکا تو آمن ایوہا ابعد عن الغصب وکل سبب حرام دا سراج المرین اولی کا ایوہا ابعد عن الغصب وكل سبب حرام. او گورا چې کم یو دکاندار حلال رزق ورسرشته غصب مالی مال حرام چرته نیچا سگا حرام مال رانړي حلال مال راوړه دیر راوړه چراغي ولی انهم بشک دچری ان یزر علیکم کچره خبر شي پتا سبحان دی یرجموکن تاس بسنگسار کی او یریدوکم فی ملتهم یا به واپس کی تاس لپ دین خپل ولن تبلویزن ابدا او کامیاب بنش تاس اس کلا داسی سمانه شو ولن تبلویزن ابدا او کامیاب بنش په خپل مقصد کی اچره تاس راغلی د خپل بد ایمان حفاظت ته پارا او د ځان حفاظت ته پارا کراز فاش نہ بزان پاتشی نہ ایمان پاتشی لہذا پر راز پٹ ساتے وہ کذالک اس خبر مستتر شو آئے زمانے کے سچے تم نو دا بنگال مون جدا شو پاکستان نو بنگال مشرقی پاکستان مغربی پاکستان نو دے جدا شو نو نوٹو نہ باری وقت دے لوی مسئلہ وا شیخ دلتا مثال ذکر کا پیچھے دے پیسے ورک رہی کنا دکاندار سے تھا آج دے وہ ہرا کا چھے نوٹ واس نظر سر تھگی تھگی جوکڑا کھوٹا پیسے درا کرے نہیں رو رہا تھگی میں نہ کرے کھوٹا نہیں کھوٹا جی داد تیرے سو کال ماں کے بادشاہ پہ تیر سے شکل فوٹو تین پوری پیر ہو رہا پرن سم کے دلتا نہ تلی وا کل تلیا پرن سو کے ہوئے یار داد پورا کیسے زبادا کے ڈنڈ ہو رہا ازانا چی رکشو غداج تیشوا اوی نیول پیسی جالیوی کنزلیوی واس پیسو سر سر معلوم شی آیتا دوکاو که اگر نب من خدا پرون در تنتن دا پیسی پرونی راستا خبره پی اگر نب دی من خودی رومبر تیر شیوی دی بارشا دی جی بگنا پوری اللہ وقت آلکا داز من کمال دی آسر نا علیم من پا دیبان خلق خبر کرا ولی لی آلمو دل پر چلا خلا معلوم کہ ان وعد اللہ کا وعدہ دی اللہ پاک پر علی گل قیامت سرا بالکل حق دا وان سات لا رب فیا اور بے شک قیامت چرے دای پر تو کی شک نشتے نے مسئلہ حل شوا کہ یو اللہ یو رب مخلوق لرا دریس و کالا بعد فاصول شی اگ اللہ پاک مخلوق لا پس تمر گمپا سولشی بس از یا تنازون بینهم امرهم اے اس دیده که قرآن خدا نوی چه دی مرشل که جون دیدی که نا راز پاش و خبر خورشو وی لکه دا خدا غر خواه جیبا غر دی خلقوی رازی سو یادگار جور کن از یا تنازون بینهم امرهم پا دقا وقتی از یا تنازون فداغ وقت تنازو باشورو کدی خلقو فخپل منس کی امرم پکار دوی کی اصابقا فدکار کی فقالون چای ابنو علی بنیانا جوڑ کے بودی بن یو آبادی دیجا کی جوڑ کے ابنو علیہم بنیانا دا علا گوری پخپل زیکن دیکھا باز ایوی چی گمبت جوڑو جائز دی ایسو یو مولانی کل دی زبا حرام شے تبا میران شے وہی گنبد جوڑول پہ مقبروں میں بدعت حسن جی البصائر کے ڈاگے انگلش سے لکھے وہی پہ گنبد جوڑول ماں سے گردری نسخی دکھا گنبد جوڑول خرسم نہ متدا سے ہر قسم نسخہ سمجھتے ہیں گنبد جوڑول پہ مقبروں بانے بدعت حسن جی اور کدا عالم نبیا کو خیر لیکن عالم قبر لو خیر ماں پر فقہ اکبر عطا مزاج اربار میں راوڑ دے واپس ہے پنج پیران کتاب نہیں بل چھ کتاب نو اے لکا جی بکا خبر ادا اوئی گو رکھنا لنت تخذن علیہم مسجدا وطور توایا ابنو علیہم بنیانا جو کہ پدی من آبادی پی گمبت جو کہ علیہم را گل دے دوئی میں جو کہ پدی من آبادی پی رئی کیوں گر دوئی لے پاپی دیوا جو کہ اللہ خدا کا معنی شو کہنا استعلا دا کہنا جو کہ پدی آبادی دلان دیوار چلے پاس پہ دیوار جوڑ کے نہ استلاح مقصود نہ دا استلاح مقصود نسو مقصود دے اغی ابنو علیہم مسجدہ جوڑ کے دی غار تنیزی چرتب مکان ربم عالم بیم رب دی پر دی مشورو پوہدے دا خبر خودے دا خوخہ نوازے کہ ربم عالم بیم قال لجن قلبو اوی آغا چاچ بے دروس بادشاہ اور مؤمنینو ڈلوا بلانت تخزن علیہم مسجدہ من بخام خجوہ کو دوی تنیزی جماعت علیہم مسجدہ دوی تنیزی جماعت دوی تب نزدی جماعت جوڑو ولی بجوڑو آئی جماعت کی ببیاس سکو لانت تخزن علیہم مسجدہ من بخام خجوڑو دل تک جماعت سبقو جماعت سرا دی جماعت کے بعد اللہ عبادت کو اور دی جماعت کے بعد اصحاب کاف عقیدہ اور دی علوم بخل قطع نشر کو پدی کی طرح ختم دیکھا نا چھ تبرک تے پارو برکت تے پارو خبر ختم شوا لانت تخزن علیہم مسجدہ من بجوڑو دی تنیز دی جماعت دیر بعد تفسیر کبیر عبارت لکا دا تفسیر کبیر دے دا یوشتم جلد دے سفر 105 خبر 5 گورا والقول رابع گورا ورتا لنتخذن علیہ مسجدا نعبد اللہ فیہ ونستبقی آثار اصحاب الکافی بسبب ذالک المسجد نعبد اللہ فیہ فدی جماعت کے عبادت کو ونستبقی آثار اصحاب الکافی او اصحاب کاف علوم چی دی دا باقی ساتو بسبب ذالک المسجد لیکن تو ہے جی کلی کی عالم تیر شے ہو اور اگی کلی اگی پخپل جون کی علم خور کرو یارا ملی سے پا جی کلی کی مسجد جوڑ رواری اور دی دا علوم نہیں دی دا کتابونا دا پاکی طالبان تو خول رواری مسجد جوڑو ودا تبرب دا میت دے تقرب دا میت دے نا نا نا آگا دا میت دا علوم تحفظ مقصود دے نعبد اللہ بولی کہ بات نعبد اللہ فی جماعت جوڑو عباد بد اللہ کو ونستبقی آثار اصحاب الکافی بسبب ذالک المسجد اور باقی بساتو آثار دا اصحاب کاف بسبب دی جماعت سرا جماعت کو جوڑو اگی آثار بپدی جماعت کے باقی ساتو سمانا دن بخورو دن بخورو اب دق خبرہ تفسیر آلوسی کرے دا تفسیر آلوسی روح المانی کرے دا دو سو انتالیس صفحے باندھے وہی فلک ان تقولا ان اتخاذهم المسجد علیہم لیس علی طرز اتخاذ المساجد علی القبور المنہی عنہ الملعون فاعلہ وانما هو اتخاذ مسجدهم عندهم وقریبا من کافهم وقد جاء التصریح بالاندیت فی روایت القصہ سمعنا شوا مقصد دے جماعت دے زکی آگا ندے چکم پہ حدیث کی من راغل دے بلکہ مقصد دے مسجد دا دے چھ دے غر تنیز دے او جماعت جوڑو او پائے کہ بدا صحاب کافو دے علوم و نشر کو روح المانی دو سو یو کم سلختم صفحہ بازی ناپویا ملیان پائے کہ لکا بازی خلقو شیعہ الشهاب الحفاجی یو عالم دے دا بیزاوی پا حشی کلی کلی دی چی دینا معلوم شوا چی دا نیکان و خلق و پا قبرن و بانی مسجد کی جوڑ کی دا منع ندے صابر علمانی وی وہو قول باطل عاطل فاسد کاسد دا جزو قول کی دا قول باطل دے عاطل دے اے پر خودشی وی فاسد دے کاسد کوٹا دے تو خبر کیا ہم کوٹا دیں دیکھو بیادی ذکر کی علماء کرام صفا دو سو یو کم سر اختم بانے والا قدر ہے تو میں ابھی ہو مایا فل اجالت ہو کسی قبول صالحین میں اشرافیا ہو بنایا ما الی زل چھ بات خلط دیکھ کے سینا ثابت ہی بنے کان خلق و قبر نو اچھا تول او پای بان گمبتو نجورول خودیوی زدرتوی ما چو کلو ذالکا محادتن للہ تعالی و رسولی دا ټول دی الله او رسول دشمنی دا و ایدا دین لم یعظم به الله او دی او داس دین ایجاد کول دی چې الله کریم پاغه باندې حکم نه ذکره ولی الله او دغی رسول حکم نه ذکره ابیا و یکفی کا یلزم رخصت خبر ادا رسول کا و یکفی کا اے مولانا تعالی کافی دی فی معرفت الحق دا حق په پیجن دلو کې تتب ما سنا اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فی قبر علیہ السلام وهو افضل قبر على وجه الارض بل افضل من العرش په دنیا کې بهترین او افضل قبر چا دی محمد صلی الله علیه وسلم دی محمد علیہ السلام په قبر باندې صحابو سو گنبد جوړ کړی صحابو نه جوړ کړی تابعین جوړ کړی نه جوړ کړی ها پیغمبر خود وخت نه په دې کور کې پیغمبر علیہ السلام جسد اثر کې خود شوی دی لاو دی عاشق ابای کورو کنا مخکن مسقفو مخکن مرباو او اگی نفس تا چاکور نوی جو کئی آنی ترکیانو بادشانو خبر دا مولا ہو جاتا لده بیاد صفی بان لکی دا صفا 238 بان لکی وی قصد الرجل الصلاة عند القبر متبرکم بهی عین المحادت للہ تعالی ورسولی ثم اجماعا دا خبر یاد رکھا 238 شمار ورمان لکی ثم اجماعا دا خبر پا اجماع سر ثابت دا چه فإن اعظم المحرمات فطول حرام کلوی حرام واسباب شرک الصلاة عندها خبر سقا مشکل دی و اتخاذها مساجد او جم قبر میں جمع جوڑول او بناؤها علی یا پا قبر بان عبادی کول دیولی کی وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور واجب دی چې تدا گنبد روان کی دا قباب گنبد روان کی اذ یعذر من مسجد الزرار زکه چې دا مسجد الزرار هم ډیر ناکار دی اور مسجد الزرار کو غرضول شو نو گنبد مو غرضول پکار دی خو تا نه پر مته تور پسې ګرځي غرضه ته تعالی دې شپې ګرځي گنبدونه غرضه این المحادات نا نا نا نا ستا کار نا دے دیشو دا اسلامی حکومت کار دے او چکل مسلمان بادشاہ گے او چکم کتابون لکل دی پا گمبت جوڑو المن دی قرطبی جل نمبر 10 380 صفحہ دا مشکات جل دیاول یوکم اویا کرازی لانل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارا اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا ابن ماجہ 115 کم دا حدیث دے مجموع زوائد دریم دل او یوش پیتے کے دا رواز ذکر دے مصنفہ ابن ابی شیبہ 237 صفحے کے دا رواز موجود دے کتاب الاثار امام محمد 252 صفحے کے دا مسئلہ دا چہ حنفی مسلک دا دے چہ قبر اچتول یا پخول یا قبر بان گنبد جوڑول دا ناروا دے کتاب الاثار امام محمد مرقات دا مولا علی قاری سے جلد اول یو سر شپک سر احتم بان لکی چه گمبت جوڑول پا قبرنو باندی دا بدعات زلال دے فرمان دیتی مولیس سے تب دا عبارت نی رسی دلی چاوی بدعات حسن دے دا بدعات زلال دے وی خواہ اور زاد المعاد دیم جل یو سر شپک سر احتم اغدو جلدی لکی چه ولیس من حدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی پیغمبر سنتنو تفسیر مذری دریم جلد 235 صفا اقاصۃ اللہ فان جلد اول 336 صفا بر رائق دریم جلد یوسل سلور 90 صفا فتح القدیر دریم جلد 101 صفا بے فتح القدیر لکھل دا کتاب اندر دا پراتی دی ٹھیک شوا دوی لکھل دا چدا شے حرام دے اور منع دے فتح الملہم دریم جلد 119 مجالس الابرار 406 صفا ما لابد منو 95 صفا المغنید ابن قدامہ دیم جل 192 صفا تیشو کنا وفا اغوی چی دا شیب بدت تی او که چلوین بیا منسوخ دے پخانو ادیان دے البدایہ والنہایہ دے لکی وی مسجدہ معبدن یکون مبارکن لمجاورت اولائی صالحین خذی وحازا کان شائعن فی ما کان قبلنا فاما فی شرنا فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجدا. دا البدايه والنهايه دا او حافظ ابن كثير كتاب دي او دا مجلد نمبر 1 دي تشوكر مولانا سيبا او جزء نمبر 2 اور 106 صفحہ دی ذکر کر دی. اور دارنگی دا کتاب دی المغنی دی ابن قدامہ اور دی دا صفحہ کو بتا لکی لیکن 192 صفحہ خدا عبارت در توی مخلص یو سل دنوی صفحہ دے صفحہ 192 کی لکھی چویک رول بناؤ القبر و تجسیس والکتابۃ علیہ ابیا کے حدیث نقل کر دی داخل کی ولا جز اتحاد و سرج القبور اور جائز پٹیوی بن الف قبر نما دے خیال نہیں ورتا المدخل دے محاج المالکی دے نکل دی پا جل نمبر 3 263 صفا اور 264 صفے بانی دم لکھ لے اور 492 باندھے فقہ سنا جلد اول فقہ شافعی میں لکھ لی ہے پر سنور مذہب کے نعرہ واتے مسئلے بانے پہنچ رہے مشکات جلسانی کمراج نبی علیہ السلام پرو تو بیمار ہو او بیویانو صاحبان دا گرجو خبر کولے ام سلمہ صاحبہ ناستا وا ندوی دا گرجو خبری شروع کرے نبی علیہ السلام بخاری حدیث سے مشکات کی دم جلدی نبی علیہ السلام سے سترگ دا سے راو غوڑو لے نبی علیہ السلام سے خبری کوئے وی اولائک اذا مات فی مرجل الصالح بنو علا قبری ہی وصورو ذالک السور اولائک شرار خلق اللہ اتاز دیگی مدحہ کوئے اے خلق کو بچ کر سو مرش نیک سڑے نو قبر باندې بل گنبد جوړ ک او دغه شکل و جوړ ک بیا دغه عبادت نو کول دا خو بدترین مخلوق د الله دی مثال دا خو په دې ځنه سبات خو جایز نه دی او که سو کوئی نو منتدا دی خو چې دا قبل الموت ته کې بعد الموت ته دا خو جن خبره شو یو او که موت دی نو دا شریعت تمن قبل نه دی او نکیر څنګه په شریعت کې موجود دی سینکرو احادیث لکیر موجود دی سیقولون سلاسا او خلق و باز یرک دا حضرات علماء اکرام سمر ہوئے زردے چبا او بوئی باز خلق سلاسا تم دادری کسان دی رابیم کلبم سلم اس پہ دے اوئی باز چی پینزی دی شپگم اس پہ دے رجمم بالغیب دا خبری دا تک دی دا وشتل دا اتکل دی حرف تک خبر دلتا دیزی غل خلق ورد تک ہوئی دا خبری دا تک دی اسی دا تک خبر دا نو دا خبری دا اٹکل دی دا وشتل پا تیرو کی دی رجمن بالغیب سمانا اندیرے میں تیر پھینکنے دشپی پا تیرے کی گتے غرد بول دی مانا بے علم خبر اکول دی خوا ویا قولونا او دیوئی چسان دوی سدی دوی سباتون داو کسان دی مسامن کلبهم اتم ورسر سپیدے وی دی پخ پلا سری و دی اتم سپیدے قلوات دویتا ربی رب زمان چرے عالم و پو دے فحال دو دوی باندے بس ما یعلم هم الا قلیل نجد پو آپ اصلا دد دو دوی مگر دیر لگ افراد اللہ تا پتا دا بل چاہتا پتا نشتے دے ٹھیک شوا اللہ کریم تا پتا نوری چاہتا پتا نشتے دے ابن عباس سے فرمائے چھ زوی ما چھ دا او کسان دی او دیل پار چھ دا قلیل و نائم دا قلیل و نائم کنوی او دا او کسان دی چا ورتوی چھ دا سنگا انوی گورا ورتا آیت نولسم تو گورا قال قائلون یوی کم لبستون نسائل سوک دی یو قائل یو شو قالو لبسنا قالو جمع دا اقل دا فراد جمع سوی دری دریو سر چی یو ملان کو سوچ لو سلور نو بیائی قالو ربکم آلو بی مالا بستم نو دریو چی اللہ تعالی کئے نو دریو سمرا نو دریو اللہ تعالی کئے آئیو تا پوس کرو نو سوچ لو تین تا تین چھ اور ایک سات دارنگ دل تو گورا سلاس رابیم قلبهم خمسطن صاحب قلبهم دیتا اللہ رجمن بالغیب دا دی تیری گزارنو دی پا تیری کی گتی وشتل دی دا وشتل دات کل دی او چکل سابتن و سامنم نبس دلیس ذکر ردو نشا ربی عالم بیدتیم ما علم اللہ قلیل مسرح شو سا فلا تماری فیم جگر مکوپ بارد دی اللہ میران زائرہ مگر جگر سرسری جنگ مکوا باس مکوا مگر باس سرسری اسی سرسری باسو کا آس سرسری باس پسنگ گئی امام تبریزی لکی از زائب و بحجت الخصم از زائب و بخصت بحجت الخصم دا سی باسو کا چھتا موترز جواب پوشی موترز جوابو کی اے لکا سودی ربی عالم بیدتیم باس اصحاب کا سودی ربی عالم بیدتیم اللہ تا پتلو بس کشاف لکھی اللہ مران ظاہرہ بان تقص علیہم ما اوحى اللہ الیک بیان کا ورت چکم اللہ در تویل دی اللہ وی سے کن سراز اللہ وی باز وی چدری دی او باز وی پینز دی او باز وی یو دی خبر نیما خودش پا کو سر رج مندے او وہ سر اس نشتے قرآن چ سم رہوی بس دم رہو آیا نور مزید مخ کے پکے منڈے باس مکان ولا تستفت فیما او تپوسن مکا اپ بار دوی میں نم دال کتاب کینا احدن اچادا غیر خلقرا ال کتاب نہ تپوس نہ کہ بدتی نہ تور پس کتاب گھر سے ہاں ول موحدین منشلسا یا کتاب نش خیر لگتا نشلو کرے غیر ذکر علم دے پار کر دے موحدین پس منڈے وا لا تستفت فیما احدا تپوس بنا کے دچانا دال کتاب نہ بار دی اچا تب تپوس نہ حق پرست نو علم کا نورانیت پیدا کی ولا تقولن لشین آداب ولا تقولن لشین امو ویت لپا دیو سیزا انی فائل انت دا کار کون کے ما انی فائل انت کون کے مزار کا دا کار غدن سبا حضرت توی روسی شید افلان کے کنل لکھا مادر توی ای سبا راش جواب درکو ما اللہ لا تقولن نفی دا تصرف ہم دا اور نفی دا المغیب ہم دے لا تقولن لشین موی آپ حق دیو سیز چیز دا کار کو مصبا الا ان یشاء اللہ مگر چی ذکر کی مشیت اللہ الا ان تذکر تیجو کنا الا ان یشاء اللہ مگر چی ذکر کی تو مشیت اللہ ہاں کد اللہ مشیت سبا راش انشاءاللہ تو ٹھیک دا اللہ تو منظوری سبا ٹھیک دا واذکر ربک او یاد و رب خپل لپاره د اصول د برکت اذا نسیتا کله چې در نه یرشی وقل ویا اسا امید دے ان یاد یعنی چې خودنه بو کی ما طرف زما لاقربا لپاره د خیر خو واضح خبره لاقربا لپاره د ډیری اخکار خبره من ازا واقع د سابق افنا رشدا لپاره نیکه د خلقو من یاد شو دیو معنا اسا امید دے ان یاد یعنی خود نہ بو کی ما طرف زما لیا قربا لپا د خخ کار خبری منہازا دواق اے منہازا دی جواب ارکر شوینا رشدا لپا رشدا اعتبار د خیر و منفات کم خبر چی زمان ای رشوا امید کو ما چلا بزین ما تخ خبر یاد لکی ولا بسوفی کافی ما تشوا ادی بر معنی تو کہدا لا تقولن لشن انی فان ذلک غدا الا ان شاء الله واذکر ربک اذا نسیت سمان بکو یوم انا یادک یا واذکر ربک یاد کر رب خپل لرا تو ان شاء الله ویل سلا اذا نسیتا کر چتا نہ ذکر ان شاء الله ایرشی ان شاء الله دن ایرشی مجھے تو کہدا تیاس ان شاء الله ہوئے خدا بد لپار دت نفس تبرک ہوئی اپا دی سر با تغییر فی الکلام نرازی شوافی و مسلک دے انشاءاللہ چیز سوخ کیوئی تو کلام بدلی دیشی لیکن اسے اس خضی تیران تی تعلقن اچی موضوع کی بیا انشاءاللہ تو کلام معلق شو ایمان سے مسلک دا دے چی انشاءاللہ چی متصلی نو کلام چی دے سشو معلق شو ختم شو او کہ انشاءاللہ متصلین و کلام ناجز دے انت تار انشاءاللہ ترا کشوا نا او کہ انت تعلقون او بیاو براوڑی بیاو سا خبریو کیوں کی او سوک ورطوی چلک دادی سوک رہ دے انشاءاللہ یا سرےو دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریدو او امام صاحب توی چتہ زمنگ دے نکہ خلاف کئے منصور بادشاہ تے بوتو جگر دے خود ابن عباس سے خلاف کئے ابن عباس سے بیچ انشاءاللہ کہ متصلوی او کہ منفصلوی تیشو کا نا خدا پا کلام کی تغییر راولی او دا چکم دے کا نا امام سے بیچ نا کہ کلام متصلوی ندا کو معلق شا او کہ انشاءاللہ متصل نی بیاد کار دے خدا سے خبر کے دے بوتا امام صلی اللہ علیہ وسلم فام ورکر جو ٹک دا ستا تا خبر عمل دے خوکنن یو سرے ہوئی چیزما بیعت مات دے نتباسی نوزی ستا پلاسی بیعت کرے دے کنا او کنن ہوئی چی انشاءاللہ انتا امیرنا انشاءاللہ ستا مرد زائل دے نمانسور حیران چی ستا خبر سی دے اسرے بانے پہنچے وذکر ربکا یاد کر رب اقفل پہ استغفار بلمانا یاد کر رب استغفار ویلو سرا کر چتانا انشاءاللہ ایرشی او بیادت یاد شی دا ایر نسیان تی وجنا انشاءاللہ ہوا ہے درے ممانا وذکر ربکا دعا غوارد رب اقفلنا تیشوا دعا غوارد رب اقفلنا لپا دا یاداش اذا نسیتا کر چتانا انشاءاللہ ویل ایرشی والا بسو او دی درنگ تیرکو پاتی شو پا دی غار کے درے سو کالا سلاس میاتن سنینا درے سو کالا سلاس میاتن درے سو سنینا اتی بیان دے چھ دا کلونو درے سو یا دقینا بدل دے وزدادو تسا او زیاد کلونا باندے سمانا پا اعتبار دی صحابی شمسی فقط درے سو او پا اعتبار دی صحابی قمری سا نہ زیات نہ کال پیت باد صاحب شمسی پورا در سو کالا اور پیت باد صاحب قمری در سوا نہ کال لے پاس شو سوگ مان کہ چرے باس کے جواب دگا تپوس کی درنا آل کتاب ورت سلا سمیا تین سنینا اور کتاب تپوس آل عرب کی بس دادو تسا تو چاہے صاحب شمسی دے نو در سو دی وے اب کہ سو کمر کی نو در سو کالا نہ پاسا اکل وائے تو اللہ عالم بیمال بسو حاصل دلام اللہ عالم بیمال بسو بس اللہ خبر دے تو مقدار دا کا زمانہ چدوی تیرا کرے دا ماتا پتہ نشتے اے خلاصہ دی صورت لو غیب السماوات اللہ دے غیب دسمان نظم کو بل چال نشتے حسر رہے آپ سر بھی خلیدن کے دے اللہ واسمے اخاوردن کے در اب نشتے لپار دوی اللہ نہ بغیر سکھ دوس ولا مددگار ولا یشرک فی حکمی اللہ صدار نہ گرزی فی حکمی پخبل اختیاراتو کی آدائی چال را حکم بمان اختیار دے ورنہ طول تفاسیر وئی تفسیر ماوردی وئی بغوی وئی مزدری وئی رولمانی وئی سوئی ولا یشرک فی حکمی ایفی ایم الغیب احدا آج تفسیر رولمانی آج تفسیر ماوردی آج تفسیر بغوی آج تفسیر مظہری ولا حکمی اور اللہ صدار نگر دی علم غیب اخبر کی چال را اور دا خبر دا غیب دا یو اللہ تپت دا اصحاب کاف سو کوئے نمونے سو علماء لکی واسماؤہم علامہ سہان ابن عباس نمی داد مقسل مینا یو و یملی خا دو مرتولس درے سب یونس سب یونس دردونس کفا شی طیتوس دولی کے پتہ لگی تیشو کفا شی طیتوس اب وم نم دے من تن واسیس من تن واسیس اوے دس پی نم سو کے جیو کے تم ہی رہ نواز برگان دینا یا سا دا نمو یا دیشا اے مکسل مینا یو یملی ها دوا مرتولس درے سبیونس سلور دردونس پینزو کفا شی طی طوس او من طن واسیس والله عالم صاحب خا واتلو ما اوہیا بلا مسئلہ علیکہ بلا مسئلہ عنوان سلے لو غیب السماوات اب سر بھی واس میں یو مسئلہ اللہ عالم بما لبسو فارس اللہ خبر دے بلا مسئلہ لو غیب السماوات علم غیب نچا دے یو اللہ اب سر واس میں بھی خلی دن کے اخاوری دن کے حال و حالات خبری و احوال دے مخلوق یو اللہ دے معلوم دن میں ولی اللہ نے بغیر سوک دچا مدگار نشتے او بلا مسئلہ ولا شفی حکمی اللہ پہ علم غیب کی چالیس نور کئی رولمانی ہوئی ماوردی ہوئی بغوی ہوئی مزاری ہوئی واتلو بل امر امر پہ لستو دا قرآن واتلو ما اوہیا لولی لولا تیشوا واتلو ما اوہیا نمراد دانے دے چی شورو کا دلتا واتلو بمانے دوام دے لولا اوسا لولا اوسا ہر کتاب چتا تو وہی کرشوی دا من کتاب رب اکتر اللہ دے کتاب نا نشتر بدل ان کے دلہ فیصل و رسوک ہر کس بہن ممیتا بغیر دلہ نا ملتہ دا زید پنا واسبر نفس کا واسبر نفس کا سمانا دا کلک کا نفس اخپل کلک کا نفس اخپل مال لزین آخل قسرہ یدون رب ہم چی بلی رامت یدون چرامت کی رب اخپل بلغدات سار والا شیما خام یریدون وجہو چرادہ کی دوی رزاد باری سالا اوگوے صحابہ اکرام سمر لے مقام دے یدعون ربهم بلی صحابہ اکرام دی کنا یدعون ربهم چرا مدد کی رب اخبل سارو ما خام اصارو ما خام نمراد دوام اوقات تی خام ابل صفاتو گر یریدون وجاو ارادہ کی دوی رضا دباری تعالی مخلصین دی ریاکار میں دی ولا تا دعینا کانهم واد نری سرگستا دوینا ولا تا دو دیکھا ولا تا عد نرے کہ تا عد شن بیا کو مانا داوا او مانا وستر کی دو دوینا دا مانا دا تا عد دا ادا دا تا دو دے واد نوری سرگستا دو دوینا دوی تا گورا دوینا دا سرگستا بلخوا وانوری توری دو زینت رات دنیا تب دنیا بدی حال کی چت ارادہ کے جوند دنیا یعنی دنیا پر سکھی گا ماں او دنیا میں غور کوا ولا تو تے او تابیداری میں کوا من داغ چا اغفلنا قلب ون ذکرنا اغفلنا قلب چمنگا غافل کر دے زرد آگے اغفل نصیحت نا قرآن او تباہ واہو او تابیداری کی دخواشات ہو پکان امرو فوروپا ابھی کار دیا گی مخالف دا حق نا فروتا نقصانی علامہ بغوی ہوئی فروتا مخالف الحق چچا کار حق نہ خلافی اے پسی بنزی اگر چا پسی بزی چچا کار حق موافق ہوئی اغفلنا ہر اگر سوچ گرا دالو ایسا زیادہ چکل یو سرے اللہ دن پریگی دی او دی اللہ دی دن نمور شی اغفلنا نو خودے خودے غافل کی والا بی دن ہے کی سمانا اے بے خبر ہے پاتی کی چچا تو خودے دن نمخوارو تو خودے دغسی بی دن پاتی کی اغفلنا ان قلبنا لاتو تے تابداری کوا من دیاغا چا اغفلنا قلبہو چمنگا غافل کردے زرداغا ہم ذکرنا دخبل قرآن نا ادالو سزا دکھنا دیل پار دا علم لکی چے اغفلنا قلب ان ذکرنا اے ترکنا ہو غیر مکتوب ان فیل ایمان از بس سارو زوی تمیز مانو لکا ترکنا ہو غیر مکتوب ان فیل ایمان چمنگ دے پذر کی ایمان نہ دے لکھے اور ڈٹ دے ڈٹ خالی دے ایمان نہ دے اور بیا لکھی چدا غفلت مانا دا خالی والی راضی وہی تیقظ مم منانک یا غفولو تیقظ مم منانک یا غفولو فنومک بین رمسک قد یطولو تأهب للمنية حين تغدو عسى تمسي وقد نزل الرسول دلتا رسول پر مان دے فرشتے دکھا چې مخام نه مخکې قبر کې کوز کړي رسول به درته راغلي مخکې مخکې. وقل وایا الحق من ربکم, حق ستاسو رب طرف نه دی, دعوت توحید, الحق توحید, الحق قرآن. فمن شاء فلیؤمن, هر هغه څوک چې غواړي ایمان دې راوړي, او که څوک غواړي فلیکفر, کفر دې وکړي. نو دا څوک نه وي چې کفر او ایمان د دواړو اجازت دی, خپل خپل خوښه کوه. نه نه, دلته مقصود اظهار د استغنا د باری تعالی دی. یو اظهار د استغنا د باری تعالی, الله چا ایمان ته لا چاره محتاج نه دی. دیم معنا د امر تعدید کوه چې څوک خوښي کوه ماخام به ګورو. بے شک ہم تیار کے لیے پاس ظالمان اور احاط بن سرادقہ, چھ چاکے رہ بشی دوینا سرادقہ سیشے سکورٹ دا اور, سرادقہ سکورٹ دا اور بلا مانا سرادقہ دیوالن دا اور. اور المعنی لکی سرادقہ حائط من نار لطیف, حائط من نار لطیف آگا یاد دی آگا دیوالن دا اور, کم دیوالن ہوئے دا گٹ لوٹو نا, اور فی آمد ممددتا ہر جہت نہ بد اور لمبی وی ادا سی بولاڑی لک دیوالنا اللہ تمنگ تنخے وای یستغیثو او کدا مشرکین مدد غواڑی یغاسو امداد بکش دی بیمان پوبو کلمولی پشان دی ویل شوی گرمی تانبی یشوی لجوا چی سیزی بمخونو لرا بیس شرابو ناکار سکل دی اللہ تمنگ ساتے وسات مرتفقا ادا دو زخ دیر ناکار زیدے مرتفقا لجہت تفیدی اغسطلو یا مرتفقا پیتبار دا منزل مرتفقا پیتبار دا سیدو بشارت این اللہ زین آمنو عاملو صالحات آگا کسان چی چار اوڑی ایمان عمل کیوی نیک مگنزہ کو جرد آگا چا آسان عملہ چی بہتر عملی کری اولائی کا ذکر انعاماتو پیوز در رفاقت تا غریبانانو مخیوی کنا لا تادوان اینا کانهم ستاستر گی دیوان ری دی خلقنا کم خلقنا مؤمنانونا مؤمنانو بانستر گی جمعو ساتا اوز دل تا ہوئی گورا دیکھ بلا مسئلہ بشارت یعنی ذکر دا اناماتو فمقابلہ در رفاقت تا غریبانانو اولئک لهم جنات دے مؤمنان دے پاس جنت نظم شوالی جاری لاندی دگن نیرونا جو حلون فیا اچول کی گی بدویتا پا جنت کے من اساور دا بنگرونا من فضا بیانیا چو دا بنگری بدا سرووی پیل بسون سیابا آگون دی بدوی جامی خزرن شنی من سندو سن وستا براق دگت دباری کری خمنانو دگت متقین فی علی الارائک اور تکیاب لگن کے دیپ دیپ جنت کی علی الارائک پا پالنگنو نعمت ثواب دیر خدا بدلا واسنت مرتفقا اداد جنت دیر خزیدے فیتباد فیدی آغستو دیر خستا زیدے مرتفقا دا فیدی آغستو مرتفقا زید آرام نو گورا اصالی میں زاب بنگری بورتا چولے کی گی دسرو بنگری بھائی دسرو بنگرے ستا پلاس کی بات خلق کوئی جدا بنگرے خویب دے الک جالکان جنگی کا نا یو الگ چاہتا چاپا نے سکھ رہا چین مکھ کے نسوئی وہ خیال کہا ماں گور بنگری نہیں جا چولی سوئی کا نا وہ ماں گور بنگری نہیں جا چولی دا بنگرے اچول خویب دے اللہ بچن تیان تو بنگرے اچھے وہ احکام ایجاد ایگرند وہ احکام آجا دلتا دا بنگرے دا زنانو وی رجال دی پارا عیب دے خود دی وقت دی علکانو تو گرن دیتا دی خدا پاک ہدایتو کینو علکانو بنگریا چولی تھی دا چا زنزیرہ چولی چا لیچو دا تارا چولی چا سے لیر چیتا ربڑا چولی یا اللہ پاک دی خلقو تا ہدایتو کی اللہ ربی ربانا دیم دال چی دا بنگرے با دا فخر وی لکہ دا بنگرے چی فخر دے اس دیکھو بنگرے کنا دا بنگرے دے خودی تو سو ایب چچا پلاس بنگرے نہیں خلا کوئی غریبی گڑے خود نیچتے واخلا دلا نہ معلوم ہے کہ چچا پلاس دانی نو آگا ایب دے اچھے لگا قیمتی نہیں جائے تیم سے دے تار قصر لیں دے نو خدا کی ایب نو خلقو پدی فخر گڑے ایب ندی نیا جہان بنگریم ایب وضرب لهم مثلا رجلين گورا علماء کرام اصلاح د منکرین د پارا درې طریقې رمبای طریقہ حب د دنیا سبب د انکار دے د باس بعد الموت نا بس دنیا سر مینا مکوا زکه چې دې د مینا سبب د سسی دے انکار د باس بعد الموت دے کہ په دنیا مئن شي نو اخرت نه به منکر شي و بیان کله پارت دی مسل رجلین مثال دو کسانو یا رونو اور یا یہودا و قرطوس و سو کو بار حال نمونه لکی جاننا لیا دیما گرزول منگا یہود دوی لرا جنتین باقی چی من آنا آب دان گرونا و حففنا ما بی نخلین او چا پیدا کرو منگ دی باغنونا کجوری و جاننا بینو ما او پیدا کرو منگا پی من دوی که ذرا فصلونا سمر عجیب باغو خبری دا گورا دی کتاب تا گورا اے دننا فصل دیشو دننا فصل بیا حففنا ما بنحلن تو پلی پلی باندی انی دا کجورو او دننا پتی پاکی غنم او پاکی نوری میوی سمرا ناشنا بابا دننا انگوران دی فصلون دی اور کجوری بوٹی قطار پا قطار دی پلی باند لگی دل دی دا پت منزل شپول دی حففنا ما شپول کرو مگ دا باغو چی بنخلن پونی دا کجوری چی دا نسوک دینا و جلنا بینو مازرا و پیدا کرمگا پی میں دوزی کی فصل کل تل جنتین حریو دو باغی چونا آتا تو کلاور کل اخبلی میوی و لم تظلم منو شیعا او کم کرنو دو دینا او کم اولی بند میونی شیع رولمانی لکی دلتا که تظلم پر ماند نقصان دے مفردات امام راغب لکی چو تظلم پر ماند نقصان دے و فجرنا خلالو ما امنگا بیولو پی میں دوزی کی نارا ولی وکان لو سمر اول پار دی باغبان میوی یو بلا مانا خست دادا وکان لو سمرن اول پار دی قسم قسم آمدنی پا مان دی پیسو نرس آمدنی نور مال و دولتا لکه امام رازی لکی کان لو سمرن اے اشیاء من النقود ودوی سقا ویدی سقا سمرن نور مال و دولت هم اشیاء من النقود باغنا علاوہ پیسیم ورسخوی داولی ذکر کئی حلکا چه تش جاگیرداری کنا زمکا دیدی ری او پیسی زخنین بیا با پتی خرسے غنم با خرسے جوار با خرسے او پتی با خرسے او چه بٹیم در سخوی او بینک بیلس پیسیم در سخوی نه با پتی خرسے نه با نور سوی اللہ وی چه دے دیر مالدار و پیتبار دا پٹو او دیر مالدار و پیتبار دا سرو دا سپینو سمر بماند نقود دیکھا اشیاء من النقود غیر سمر اوز دل تا سلور امراض بیانی گی فقال آل صاحبی رنبے مرض فخر کول پا اخپل مال بانے فقال آل صاحبی اوید اخپل مرگری تا دی حال کے یحاورو اے خبر اڑولی ورسرا یحاورو محاورا سوال و جواب خبر ارولی و سرام اوی انا اکثر من کا زیادت اندتانا مالن پر مالا و عزو نفرا او ضروری ما پڑھا لکی عزو ضروری ما پڑھا لکی بیاوی رازا چی بادر توخی مزو و دخل جنتو دن چدے باتا و دا سی حال کے ظالم و نفسی چدے پدان ظلم کو ان کے ہو اے مشرکو لکر اسر آروان اکفرتا اشرکتا قالا مرض دوم سو مشرکو قال دی ما زم انت بیدازی ابدا قال دی ما زم زگمان نکوما انت بیدا حازی ابدا چه حلاک بشی دا باغ زمان چری زمرا باغ دی دا چه خلاصی خلاصی که نمونگ بنی گیا در این مرض انکار دا قیامت و ما زم ساعت قائما زگمان نکوما پا قیامت قائمتا چه قائمی دون که دی قیامت نشتی استغفاللہ ولا ار دی تو کا سلورم مرض دے الک دعوت مقبولیت او دعوت قرب دا اللہ او دعوت مکرمیت پمان دولت والے ردی تو ربی اکد واپس پیشم رب اخلتا اب ممز ورد دینا منقلبا زید ورتلو خا منقلبا زید ورتلو دی دنیا کی بہما او کدا مولیانو چی قیامت قیامشتے آل تو ما تو دین خزی ملاوش. قال لو صاحب مرگری ورطوی موحدو وو یحاورو مکالمه ورسرکولا خبریاتری ورسرکولی سوال جوابی ورسرکو وی اکفرتا ای اشرکتا ذکر دا کفر دے او مراد تن شرک دے. لیکن رسو دو سر اختم نمبر آیت کرا روان دے یا لیتی لم اشرک بربی احدا اکفرتا ایتا کفر کرے دے تا شرکو کا پاغذا چتے پیدا کری دا خاورینا سمم من نطفہ بیا دیو ای قطرینا سمم سوا کر جولا بیا ایتا برابر کرے بین آدم بیا ایتا برابر کرے یو سڑے اگر اوی خاورا بیا نطفہ او سڑے شوی اچھا سڑے شوی اس انکار کے لیکن بعض خلق جنگی کنا علکہ ما سڑے کرے نو اس خبری کہے ما سڑے کرے نو اس خبری کہے. شیر قرآن پہ زمانے کی بعض شاگردانو چاہتے شیر قرآن نا مخالف شو اوچھ زید پلار نا مخالفی نا پلار تا دیر درد دی اوچھ شاگرد دا استاد نا مخالف شو استاد دیر درد منی. شیخ باوی وعلمو حرمایتا کل لیلن کل یومن حتی اشتد سایده رمانی ما ورد چل دو وشتو خود نو چل چیز دک نزی پو وشتو لکا دل تو مگونا اکفرتا باللذی خلقم کمن تراب انکار دیو کدا غزاتا شرک دیو کدا چا سرا چطر پیدا کری دا خاورینا دا نطفینا ابیا برابر کے سرے نو اللہ تو سرے کری نو اس دخلے نافرمانی کئی. لیکن موحد عقیدہ اصل کی لیکن نہ ہو کنا ادا ادغام نو باب جر کی حاصل ترجمہ دا دے لیکن انا اقولو لیکن انا لیکن سچے مانویم هو اللہ ربی اللہ می درب صدا نہ کر دو مرب سری چادرا ولولا دخلت جنتک اے لکا ولنویت چکر داخل دی باغتا قلت چویلے ما شاء اللہ ما موصولہ الامر ما شاء الله اے کار اگے چ دل اللہ کو خشی او دا نظر مات دے دم دکھا چ زے لورو خود خوخشی او نظر درمن نظر یری او ما شاء الله سخستا بچو دے ما شاء الله نظر پہ نہ لگی خا دا خستا علاج دے. لا قوت الا بالله او امام مالک بنگلہ جوڑا کرے وا اور امام مالک پخپل کور لکلو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ انترانی جواب دی دی اگیوی کن انا اعزو انا اکثر من کا معلوم و اعزو نفرا جواب آورد موحد دیورتی انترانی کہ توینی ایرورا کہ توینی مالرا چیزا کم اندتانا پا مال اولاد کی نو قریب دا چی رب زمان برا کی مالا غردم من جنت کستا دا باغنا ویرسل علیہا اور آخوشی بکی اللہ پا دے باستا خسبان عذاب دا اور خسبان تندر از روح المانی خسبان عذاب دا اور تندر من السماہ دا برنا فتوس بیا اوبگردی باستا سیدن میدان زلقا خویا پایا زلقا خویا پایا ابن قتیبوی زلقا اللذی تزلو عنو الاقدام الذي تظل عنه الاقدام Mm-hmm.